Bältes garage. Med Jonas Släppung. Återigen är det fredag, det har blivit runt lunch en sådär och jag, Jonas Slättung, har äntrat studion i Pirate Rock-huset. Vi har en egen skyskrapa nämligen som vi har klätt med hårdrocksskivor och skelettdelar utanpå. Stor som en stor, liksom, vad ska man säga, inte som en fallos skulle jag vilja säga, utan mer som liksom en fallos som på något sätt köttar in i en... Nej, jag skojar bara. Jag sitter här i den här lilla bunken som vi kallar studio här på Pirate Rock och sänder fram till klockan 13.00. Mm. Dance av och med Danko Jones. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Så är det. Programmet heter Jontes Garage. Håller på fram till klockan 13.00. Jag heter Jonas Slättung. Väldigt roligt att vara här. Dance. Ja, av och med Danko Jones. Det är någonting med dans som vi människor är ganska så förtjusta i och alltid har varit, tror jag, så länge vi har varit människor. Dans är någonting väldigt, väldigt gammalt och tror man ju då kanske, skulle man kunna kunna tro. Någonting som enbart människor håller på med. Men det stämmer inte riktigt, för även djur verkar hålla på med denna form av underhållning, eller vad ska jag säga, motion. Alltså, det finns ju delfiner som simmar runt, och man har liksom inte lyckats tyda vad det är de gör. De simmar runt varandra och leker, brukar man säga då, men det är liksom mer som att de rör sig i formationer, och det är inte då parningsleken man pratar om, utan det är liksom en dans helt enkelt som de gör med varandra. Och det behöver inte vara han och hondelfin, utan det kan vara allihopa som är med där och dansar. Och det här är någonting som man tror då kan påminna om vår dans. Och även apor har man sett, alltså människoapor då, typ schimpansen och bonobon, den som tidigare kallas för dvärgschimpansen, får en liten zoologilektion här också, har man observerat när de har utfört saker som man skulle kunna likna vid någon form utav dans. Varför berättar jag det? Jo, jag berättar detta för att vi ska lyssna på en väldigt, väldigt gammal låt av och med ett australiensiskt band som ju släppte skivor redan tidigt i början, första halvan av 70-talet, och de har dessutom släppt skivor som heter likadant, några stycken, fast som inte är samma skiva, inte innehåller samma musik. Det här är från den första skivan som hette High Voltage. We'll be right back. man vill hålla sig kvar så kan man följa den uppmaning som AC/DC levererar här i låten Stick Around från första High Voltage-plattan 1975. Den röda, inte den med Angus som får en blixt på sig och sådär som ni kanske har sett allihopa, utan en annan utgåva med en tecknad hund som pissar på ett elskåp. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Västkustens bästa rock. Ja, så är det. Programmet heter Jontes Garage. Jag har precis nu faktiskt i dagarna börjat titta på en serie typ 5 år efter alla andra. Börjat titta på en serie som heter Strain, som handlar om någon form av, ja, ska vi kalla det för er som inte har sett den ska inte avslöja för mycket, men någon form av övernaturlighet och vampyraktig infektion som sprider sig i en större mänsklig stad i nutiden. Där är en gammal man med och han har ett namn, ett efternamn som jag kände igen klangen på. Mycket riktigt, i första avsnittet så kommer fram att han då säger sig komma från Armenien. Och det är lite lustigt därför att killarna i bandet vi nu ska lyssna på är andra generationens armeniska invandrare i USA. Bandet jag pratar om heter System of a Down. Den här låten som vi hör här heter Radio Video. Rocking out, I'm on the radio. från skivan Mesmerize som kom 2005 hämtade vi låten Radio Video. Med vilka då? Undrar ni nu, ursäkta. Fick en liten antydan till en rap där som jag precis lyckades dölja, tror jag. System of a Down, System of a Down heter bandet. Som du hör här i Pirate Rock när det är dags för lite sådant här. Reklam. Har du också gått och tänkt på att en ny kompakt crossover som är smidig i stan, kapabel på landet och laddad med säkerhetsteknik kanske vore lite roligare att ta ut på vägarna än bilen du kör just nu? I så fall är det dags att provköra en Mazda CX-3 med hela 10 års garanti. Välkommen till Magnusson Bil i Sörte, din Mazda-återförsäljare. Hej, Tommy från Jontefonden här. Jontefonden stödjer familjer med barn och ungdomar som transplanterats. Att vara ett friskt syskon, det är inte alltid enkelt. För Jontefonden är det därför syskonen som är vår hjärtefråga. Med din hjälp kan vi göra mer. Ge en gåva genom att swisha till 90 04 870. Tillsammans gör vi verkligen skillnad. Vi på Gårda Snickeri är inte bara snickare. Vi är också skapare. Med inställningen att allt är möjligt. Din idé är vårt uppdrag och inga jobb är för små eller för stora för oss. Vi utför alla typer av byggnationer. Walk-in closets, garderober, platsbyggda möbler, kök och mycket annat. Och givetvis erbjuder vi alltid snabba leveranser. Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt projekt. Gårda Snickeri, din lokala finsnickare i Göteborg. Välkommen till Kareby Motorservice, din auktoriserade Kia-verkstad. Vi utför Kia originalservice och har alltid förmånliga priser på service. Hos oss är din bil i trygga händer. Välkommen till Kareby Bil i Kungälv, din Kia-återförsäljare. www.karebybil.se. Välkommen till Kareby Bil. Kom, kliv på, känns allt vattenstänk. Låt dig förtrollas av vågornas bläng. Upplev vår underbara skärgård från första parkett. Välkommen ombord på skaldjurskryss på MS Trubaduren med showande besättning. Turerna går april till oktober. Boka på skargårdslinjen.se. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen suren. Det finns bara glädje, skratt och håll igång. And now back to music on Pirate Rock. Det är fredagen den 26 maj, vilket innebär att jag tror att de flesta av oss har fått lön idag eller igår. Om man är en sån som får lön den 25 så fick man den ju igår. Är man en sån som brukar få lön den 27 så har man nog fått den idag, därför att imorgon lördag den 27 så betalar man kanske inte ut några löner. Om man är en sån som får lön, vill säga. Man kanske har eget företag och plockar ut pengar när helst man vill, så kan också vara. I alla fall så har vi en skön lönehelg framför oss där vi kan bränna alla pengarna på en gång om vi vill det. Eller så tar vi det lite lugnt, lägger undan lite grann och sparar och betalar räkningar och sådär. Och så blåser vi de futtiga hundringar som blir över när allt, när alla fasta avgifter är klara. Så kan det också vara. Oavsett vilken kategori av människor du tillhör så är du varmt välkommen att fortsätta lyssna på Jontes Garage här på Pirate Rock med mig, Jonas Slättung, fram till klockan 13.00. Ja, nu ska vi väl ändå rocka till det lite. Some of those that work forces

me go and leave you all alone. I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can I do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. En av de två mest kända Runaways-damerna vid sidan av Joan Jett, Lita Ford med Kiss Me Deadly. Är det någon annan som är jättekänd? Det är det väl, ja, man kan säga att tonsångerskan Cherry Curry var väldigt känd när det begav sig, men sen dess har de kanske inte riktigt haft någon sån här bauta känd karriär. Om det stämmer fortfarande vet jag inte, men jag vet att hon i alla fall förut jobbade som motorsågsskulptris, det vill säga hon sågar skulpturer i trädstammar och sånt, och det är ett intressant karriärval tycker jag. Det ska man inte, nu fnissar jag lite där, och det var egentligen bara för att det är så där, för mig personligen så ligger det ganska långt ifrån vad jag skulle kunna tänka mig hålla på med, men det är ju inte, det betyder ju egentligen ingenting mer än att jag, my bad som det heter, eller vad ska man säga, my loss menar jag, om inte jag kan eller vågar testa att skulptera i trästammar med motorsåg, så är ju det min förlust helt enkelt. Innan det så hörde vi Bruce Springsteen med I'm on Fire och Rage Against the Machine med Killing in the Name of, en låt som finns med på deras första platta som kom 1992 som är fruktansvärt bra. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, om jag låter lite hypad och lite stressad så är det bara för att jag är så upphetsad över det fantastiska mästerverk vi ska spela alldeles strax här i programmet. Det är nämligen så att vi ska lyssna på en av hårdrocksvärldens allra bästa sångare. Det är så att runt 1974 där så spelade bandet Elf förband till Deep Purple under deras USA-turné, och Richie Blackmore, gitarristen i Deep Purple, han blir så förtjust i det här bandet, framförallt blir han väldigt förtjust i den lilla karismatiska sångaren som heter Ronnie James Dio, så att när Richie Blackmore året därpå hoppade av Deep Purple för att bilda sitt eget band Rainbow, så tog han helt sonika hela bandet Elf minus gitarristen och gjorde till sitt eget band den första upplagan av Rainbow. Sen så kom och gick medlemmarna, plattorna kom och gick också, Elf-killarna sparkades till förmån för andra musiker, men Ronnie James Dio blev kvar på plattan Rising, han blev även kvar på plattan Long Live Rock'n'Roll. Sen så var det dags för honom och Richie Blackmore att skiljas åt. Richie Blackmore fortsatte Rainbow, men Ronnie James Dio, han började spela med Bill Ward och Tony Iommi från Black Sabbath, och de jammade och spelade in låtar där ända tills Geezer Butler, basisten i Black Sabbath, kom och sa, jag vill också vara med, och det fick han, och då så när de gjorde nya inspelningar där så tyckte skivbolaget att, ja men vad fan, ni måste ju kalla er Black Sabbath, hörni grabbar, och då gjorde de det, och så släppte de mästerverket, den magiska skivan Heaven and Hell, som jag pratat med Varm om många gånger här i Jontes Garage. Men inte från den vi ska lira en låt just nu. Vi ska gå vidare i historien och veckla fram den lite till. För efter den här skivan så kom en platta till. Bill Ward hoppade av eller fick sparken eller hur nu var slutade. Och trummisen Vinnie Appice kom med i Black Sabbath som släppte skivan Mob Rules. Och en fantastisk live-platta som heter Live Evil. Sen så blev de ovänner och Ronnie James Dio tog helt enkelt med sig Vinnie Appice och drog och bildade sitt eget band, Dio. Där han också tog med en gamle Rainbow-basisten från Rising, nämligen Jimmy Bain. Och Vivian Campbell på gitarr och sedermera också Claude Schnell på keyboards. Och släppte en platta, förstår ni? Ett mästerverk. Varifrån vi nu ska avnjuta ingenting mindre än titelspåret. Dio, Holy Diver. Mm-hmm. Yeah, yeah. Diver, ja. Med Dio. Så enkel, så okomplicerad, så ren och så fruktansvärt, fruktansvärt bra. Det här är Pirate Rock. Göteborgs enda rockstation. Ladies and gentlemen. Och som det heter i gamla tv-serier och gamla nyhetsprogram, nu över till någonting helt annat. När det är slut på mitt liv och jag ligger på min död. När jag ligger på min dödsbädd, då kan du komma hit. Då ska jag lyssna som ett flod, en jävla sova. När det är slut på mitt liv, när jag ligger på min dödsbädd, då kan du komma hit. Då ska jag lyssna på din klart och så. Men just nu ska du inte titta hit. Det var en väldigt blöd höst och betande som allt som var. Sitter du fast? Som en tapet sitter du fast? get to dinner fast. It's only time to get to dinner fast. It's only time to get to dinner fast. Jajamän, det var det slut lite snabbt och hetsigt. Skrubbsår heter låten, av och med Lok från Naken, blästrad och skitsur. Nu ska jag ge lite Lok-trivia här som jag faktiskt inte brukar vifta med så mycket. Men om ni gillar Lok så vet ni också att de släppte en platta precis när de la ner. Första gången de la ner där i februari 2003 så släpptes en skiva som heter en liveplatta som heter Blästrad levande. Och om ni går in och kollar på, om ni har den skivan eller så, så kan ni gå in och titta på creditlistan där och se vem det är som står som producent för live-inspelningen. Det kan ni kolla på, så kan ni fundera på om ni har hört det namnet förut någon gång. Reklam. Till oss på Bilab Kungälv är alla välkomna. Vem du än är så har vi alltid plats, tid och rum för just dig. Från rymliga familjebilar till kraftfulla SUVar och laddbara bilar i alla storlekar. Vi har en Volkswagen för alla. Hos Bilab Kungälv garanterar vi dig ett tryggt och smidigt Volkswagenägande. Serviceverkstad, reservdelsförsäljning och biluthyrning i samma anläggning. Smidigt helt enkelt. Vi är den personliga bilfirman i Kungälv. Välkommen till oss på Bilab Kungälv. Trollhätteväg 18 i Kungälv. Är du redo för? Upplev Sveriges största go-kartanläggningar med kraftfulla elgokartar på Go-kartcentralen, både i Göteborg och Kungälv. Förutom att köra go-kart kan ni äta gott, hänga i baren, spela shuffleboard eller biljard. Ta med dig vännerna, kollegorna och familjen och förbered er på en fartfylld upplevelse. Gokartcentralen.se. Racing för alla. Och du, här kan ni också hålla er konferens. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Behöver du byta slang? Lugn! Med Slangexpress så flyter det på 24 timmar om dygnet. Hydroskand, din närmaste slangservice. Missa inte sommarens hårdaste festival vid gasklockorna i Gävle. Gävle Metal Festival. Med band som Dimmu Borgir, Ministry, Phil Anselmo, Satyricon och Avatar. Gävle Metal Festival 19-20 juli i Gävle. Köp din biljett till Gävle Metal Festival på tixter.com. Mamma, är pappa polis? Nej Martin, pappa jobbar på bank. Varför har han handklovar då i byrålådan? Va? Och den här batongen? Ja, titta där! Bank, bank! M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. And now back to music on Pirate Rock. Jonas Slättung heter jag och sitter här fram till klockan 14.00, detta datum som är den 26 april och inget annat. Jag vet att jag sa 26 maj tidigare i programmet, men det är bara för att jag är fruktansvärt sugen på att komma fram till sommaren faktiskt, så är det. Men det är 26 april och inget annat. Men det är lönehelg, så mycket kan vi vara överens om. She's a lady, just another friend of mine. Spending all my money and wasting all my time. She drinks martinis and she drapes herself in pearls. And I miss that girl, I miss her like the world. She's a dancer from a wealthy family. She treats me like a dog, but still I'm barking up a tree. I don't know if she will ever set me free. Still I need that girl, I need her in my world. There's no angel on my shoulder, there's no voice inside my head, just a world that's growing colder. Statiskt, eller vad säger, stadigt i gammal god hårdrock, alla Uriah Heep typ skulle jag säga. Night Flight Orchestra, Demon Princess. Det här är Pirate World. 95,4 och 90,7. Göteborgs enda rockstation. Black Sabbath med Dio i spetsen pratade vi om förut. Vi ska spela lite Black Sabbath nu utan Dio i spetsen, men med Tony Martin i spetsen. to Love med Black Sabbath med Tony Martin i spetsen hör du här i Jontes garage, där det har blivit dags för mig, Jonas Slötting, att säga tack och adjö för idag. Tack för att ni lyssnade och tack för att ni fortsätter lyssna. Det är viktigt för oss här på kanalen att ni gillar det vi håller på med. Ni och jag, vi hörs nästa fredag. Då är klockan 12. Tills dess säger jag tack och adjö. You strip a lightning. We are in love. You take the evening one-on-one. You're only living to have fun. You want to use me, take me home tonight. I'll make you wish that you were mine. You strip a lightning. Get the best rock and roll music. Yeah.